सोम, आप पवित्र हैं, आप सर्वज्ञाता हैं, सूर्य की तरह आपकी किरणें रश्मियां स्वर्ग में फैल रही हैं। हे सोम, आप सर्वव्यापक हैं, आप स्वर्ग लोक के ऊपर किरणों के रूप में व्यापे हुए हैं, आप बरसात के रूप में पानी बरसाकर हमें संपन्नता देते हैं। हे सोम, आप सूर्य जैसे दीप्तिमान हैं, आप वाणी से पवित्रता को प्राप्त होते हैं, आप आवाज करते हुए द्रोण कलश में जाते हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप शीतल हैं, आप जल के साथ द्रोण कलश में परस्पर मिश्रित हो रहे हैं। हे इंद्र, आपके भक्षण पीने के लिए सोम रस नीचे बर्तन में शुद्ध होकर पहुंच रहा है। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप इंद्र के लिए आनंददाई हैं, यजमान द्वारा आप निर्धारित स्थान तक ले जाए जा रहे हैं। हे इंद्र, सोम रस आपके पीने योग्य हो गया है, इसे पत्थरों से कूटकर निचोड़ा गया है, इसे भेड़ों के बालों से बनी छलनी से छाना गया है। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप मनुष्यों के लिए मददाई हैं, आप परिष्कृत शुद्धता के बाद यजमान द्वारा देवों को चढ़ाने के लिए धारण किए जाते हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप विलक्षण हैं, आप वित्रहंता के लिए स्तुतियों से शुद्धता और पवित्रता को प्राप्त होते हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं, शुद्ध हैं, आप मधुरता युक्त हैं, आप देवों को आनंदित करने वाले हैं, आपको देवों का पुत्र कहा गया है। दूसरा खंड। हे सोम, आप कवि हैं, आपको देवताओं के लिए परिष्कृत किया जाता है, आप सभी शत्रुओं से स्पर्धा रखने वाले हैं। हे सोम, आप सहस्त्रों पवित्र धाराओं से झरते हैं, आप उपासकों को गौवान और धनवान बनाते हैं। हे सोम, आप सर्वज्ञाता हैं, आप विश्व को चेतनामय बनाते हैं, आपको बुद्धिवर्धक परिष्कृत किया जाता है, आप हमारी स्तुतियों को सुनने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप विशाल हैं, आप यशस्वी हैं, आप स्तोताओं को अन्नवान और धनवान बनाने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप राजा के समान हैं, आप अच्छे व्रत संकल्प वाले हैं, आप विलक्षण हैं, आप पवित्र मन वाले हैं, यजमान की वाणी को आप सुनने और स्वीकारने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप जलमय हैं, आप तेजोमय हैं, आप परिष्कृत किए जाते हुए द्रोण कलश में जाकर बैठ जाते हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप महान हैं, आप यज्ञ की तरह दूसरों का हित करने वाले हैं, आप यजमान के लिए श्रेष्ठ वीर्य धारण करते हैं, आप उपासकों की उपासना तक पहुंचते हैं। हे सोम, आप हमें बराबर पुष्टातिपुष्ट अधिक पुष्ट बनाने के लिए झरिए, आप हमें सारे वैभवों से सौभाग्यवान बनाने की कृपा कीजिए। हे सोम, यजमान जिस भावना से आपकी स्तुति करते हैं, आप भी उसी प्रिय भावना से यज्ञ में कुश के आसन पर विराजने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप हमें गौवान बनाइए, आप हमें अश्ववान बनाइए, आप हमें अकूत वैभव प्रदान कीजिए। हे सोम, आपसे डरकर शत्रु नष्ट हो जाते हैं, आप हजारों शत्रुओं को जीतने वाले हैं, हम पवित्र सोम की स्तुति करते हैं। हे सोम, आपकी वे पवित्र धाराएं हमें संरक्षण प्रदान करने वाली हैं, आप उनके साथ यहाँ पधारिए। हे सोम, आपको इंद्र की तृप्त के लिए छलनी से छानकर तैयार किया जाता है, आप यज्ञ में अपने स्थान पर विराजने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप स्वादिष्ट हैं, आप अंगिरा आदि ऋषियों के लिए पौष्टिक पदार्थ प्रदान करने की कृपा कीजिए। तीसरा खंड। हे अग्नि, जब हम अन्न और वनस्पतियों को आपके मुंह में डालते हैं, उस समय आपकी लपटें वर्षा के समय चमकने वाली बिजली और उषा के प्रकाश की तरह दृष्टिगोचर होती है। हे अग्नि, हवा से हिलने पर जब आप वनस्पतियों के पीछे जाकर उसे चारों ओर से आवृत कर घेर लेते हैं, उस समय आपको बढ़ते हुए देखकर ऐसा लगता है मानो रथ पर चढ़कर कोई शूरवीर सब कुछ नष्ट शत्रुओं का करने के लिए आगे बढ़ रहा हो। हे अग्नि, आप बुद्धि को बढ़ाते हैं, आप यज्ञ के प्रसाधन श्रृंगार हैं, आप विशाल आकार के हैं। हम होता हवि स्वीकार करने के लिए एक स्वर से आपके अलावा किसी और का आह्वान नहीं कर रहे हैं। हे सूर्य, हे वरुण, आप पर्याप्त साधनों वाले हैं, आप अपनी सुमति हमें प्राप्त कराने की कृपा कीजिए, हम आपके मित्र हो जाएं। हे सूर्य, हे वरुण, आप दोनों देव अद्वेषी हैं, हम आपकी सम्यक रूप से उपासना करते हैं, हम आप दोनों के मित्र हो जाएं। हे मित्र, हे वरुण, आप अपने रक्षा साधनों से हमारी रक्षा कीजिए, आपकी कृपा से हम अपने शरीर द्वारा शत्रुओं को नष्ट कर सकें। हे इंद्र, आप ओज के साथ उठिए, आप अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाइए, आप युद्ध में स्फूर्त दिखाने के लिए इस सोम रस को पीजिए। हे इंद्र, आप स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक दोनों के लिए आनंददायी हैं, आप दस्युओं के प्रति प्रतिस्पर्धा रखते हैं, आप दस्युओं का नाश करते हैं। हे इंद्र, अमृत की बढ़ोत्तरी करने वाली नई कल्पनाओं से परिपूर्ण आठ पदों वाली स्तुति स्वीकार करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, हे अग्नि, हम यजमान आप दोनों देवताओं की उपासना करते हैं, आप दोनों सोम रस पीजिए। हे इंद्र, हे अग्नि, यजमान की आपके प्रति स्पृहा चाहना है, आप शीघ्र ही हवि पाने के लिए अपने गतिशील साधनों से हमारे पास पधारने की कृपा कीजिए और दान देने वालों की सहायता कीजिए। हे इंद्र, हे अग्नि, आप अपने उन गतिशील साधनों से मनुष्यों के पास पधारने की कृपा कीजिए, आप दोनों सोम रस पीने के लिए पधारिए। चौथा खंड। हे सोम, आप वन में विराजमान रहते हैं, आप द्युतिमान हैं, आप आवाज करते हुए द्रोण कलश में जाते हैं। हे सोम, आप इंद्र के लिए, आप वायु के लिए, आप वरुण के लिए, आप मरुद गणों के लिए और आप विष्णु के लिए जल में मिश्रित होने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप हमारे लिए सभी प्रकार के वैभव सभी ओर से प्रदान कीजिए, आप हजारों धाराओं से झरने की कृपा कीजिए। हे सोम, यजमान आपको निचोड़ कर परिष्कृत करते हैं, आप घोड़े की तरह गतिशील धारा से द्रोण कलश में जाते हैं, आप मंद गति से द्रोण कलश में जाते हैं। हे सोम, नदियां जैसे समुद्र का वरण करके स्थिर होती हैं, उसी प्रकार सोमरस द्रोण कलश में पहुंचकर स्थिर हो रहा है। सोमरस अनुपम है, गौयुक्त है, आनंददायी है, पोषक है। हे सोम, आप दिव्य हैं, आप अद्भुत हैं, पृथ्वी पर जो भी ऐश्वर्य है वह सब आप हमें प्राप्त कराने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप हरे रंग के हैं, आप पवित्र हैं, आप आवाज करते हुए श्रेष्ठ योनि स्थान में कुश के आसन पर विराजमान होइए। हे इंद्र, हे सोम, आप देव वैभव के स्वामी हैं, आप गौपति हैं, आप बुद्ध के रक्षक हैं, आप हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ कर्मों में लगाने की कृपा कीजिए। पांचवा खंड। हे इंद्र, आप मददाता हैं, आप वित्र नाशक हैं, आप अपने रक्षा साधनों से हमें बलवान बना सकते हैं, हम आपसे उन रक्षा साधनों सहित युद्ध में अपनी रक्षा करने का अनुरोध करते हैं, आप हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप वीर सैनिक हैं, आप शत्रुओं की समृद्धि का नाश कीजिए, आप धनदाता हैं, आप यजमानों को वैभव प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आपकी कृपा से अपार समृद्धि मिलती है, आप अपने रथ में घोड़े जोतकर किसको मारना है और किसको नहीं यह सोचते हुए हमें धन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, सूर्य की किरणें सुस्वाद और मीठे सोम रस को पीती हैं, सूर्य की ये किरणें आपके पास सुशोभित होती हैं, अर्थात अपने ही राज्य में निवास करती हैं। हे इंद्र, सूर्य की बहुरंगी किरणें आपको छूती हैं, ये किरणें आपको प्रिय हैं, ये किरणें आपके वज्र को प्रेरित करती हैं, ये किरणें इंद्र की गायों को भी प्रिय हैं, ये किरणें स्वराज्य में ही स्थित रहती हैं। हे इंद्र, सूर्य की किरणें ज्ञानमय हैं, ये किरणें आपको नमन करती हैं, ये किरणें जागृत करने वाली हैं, ये किरणें इंद्र को उनके पहले किए गए कार्यों को याद दिलाती हैं, ये किरणें स्वराज्य में ही स्थित रहती हैं।